بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش دا مكي سورة نزولا 29 نمبر ده فضل سورة 3 نمبر ده او ترتیبا یو تر شپږم ده فضل سورة فیل نمبر ده لګیدل رب د سورة مخ کې تر مخ کې سورة کې احسان بیان شد الله چې ما تعالی کور دشمن نه بچ کمر کړ دې سورة کوئی فلی عبد رب بعدل بیت چر کله الله در لکور بچ کړ بیت الله نو دا بیت الله در عبادت عبادت کو کنه دیو جن ور پھرانو دوی مکه صورت کې دشمن مې تبا کام مې درک نو دوی تش امن نه خېټه مې لوم نه ککړه دیو جن ور پھرانو دریم رب مکه صورت کې د الله اختان چغم دا دغه بیان کړ نو دې صورت کې زجر کوي په هبي دنیا سره د دنیا په مینه باندې دیو جن ور پھرانو امتیازات د صورت په بیان د قریشو دا قریشو د عمل چې دنیا د پاره د دنیا ګوټ ګوټ تتلل او د دین د پاره قدم کې نو تیار وشه په دې کې نه خدای کر کوي د باطل پرستو دوی ما چې دنیا د پاره به کم قبضه تر دي او د دین د پاره به دوه قدم نشته روزګار نه په یو کلیک باندې روزګار نه الله کتاب ته تجارت لب کم داتا دی سکول لب کالج لب کم کم داتا دی قریش دا نبی علیہ السلام دیار رسم نکره دا اصل نون نظر ابن کنانه دی او دی پا تب پشکی دا عدنان نوسی دی پوشن دا عدنان ستا گرم ورسم نکره نبی علیہ السلام دی تر عدنان پر چکم نصب دی دا بلکل دا سی دی ابن عباد رضی اللہ وی دا عدنان نبر چکم تا کم چې بیانې تر اسماعیل اسلام پورې هغه ته حمید دی ښا لئلاف قریش نه دې کلام د تعجب دی مطلب دی تعجب دی د مینې د قریشو تعجب دی د مینې د قریشو د مال ایلاف یې مینه د دې د مال سره رحلت شتا یو سفر په جیبی کې یمن ته وصف ایو چکر پوری کی شام ته د کال کې به دوه چکر وني یو چکر به تجارت لا چې اور بچو نو شام ته ولاړ د شام علاقه یا خدا او چې جمه بچو نو یمن ته ولاړ د یمن علاقه ګرمه ده فدیا بذور نو الله وي د مینې د مار دور سخت دي چې ګور په جیبی کې الته دی پوری کې دلته را دي لیکن دا الله کتاب روزګار فدیا بذور په دل بیت په کار چې عبادت کی طرف دې کور اغه دا اطعامهم چې خوراک ورکړی دی ته من جوړ تلو کنه په امن هم بچکړی دی امن کې کړی دی من خوف یې نه خوف نه دیارې نه فلی عبدون عبادت دی ول دی عبادت نه کوزو دی خو مزونه کول رو جین تلی حجونه کول خیراتونه کول خو دیوا د الله نه کول د نور بابا ګان کول بل دی ته ګوره فلی عبدو رب هذا البيت دا دوی فلی عبدو هذا البيت دوی فلی عبدو هذا البيت دوی چې دی کور عبادت کوي عبادت د بیت الله نشته غره عبادت د رب د بیت الله دی او دا بیت الله ته موږ مخکو دا موږ له الله یو سمت مقرر کړو زمونږ د توجه سمت دغه چې ټول مسلمانان یو طرف ته مخی الله غور پلشته خدای موږ له سمت مقرر عبادت ورده الله دی ښا سر کته کول موږ الله ته کوو من بیت الله ته تر نه کته کوم جرګل بیت الله ته عبادت نشته نو قبر ته عبادت کوم نه راغی پیر ته تر کته کوم نه راغی استاد ته تر کته کوم نه راغی فلی عبدو رب هذا البيت عبادت دیو کی د رب دې کور الذي اغذت اطعم چ خوراک ورکړی دی ته لوګینا او بچکړی دی له امن ورکړی دی ته د یارینا دا صورت چې دوه کوي یو ملک خطره لکه نن سوادی ملک ده د خودکوش ابلو خطره ده د بدماشانو خطره نو دا ترت وای ان شاء الله دا بد بچ کی